To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ-u rozmawia o ustawie o IPN-ie ze środowiskami żydowskimi w Londynie. Prokuratura i nadzór budowlany badają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. 5 lat temu nowym papieżem został Franciszek. Kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze środowiskami żydowskimi w sprawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W Londynie wątpliwości dotyczące zapisów nowelizacji wyjaśnia wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Mówi o tym, iż ustawa nie ogranicza w żaden sposób wolności słowa, możliwości prowadzenia badań historycznych, działań kulturalnych i artystycznych. Mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i dodaje, że wiceszef MSZ-u rozmawia też o edukacji historycznej, między innymi wycieczkach izraelskiej młodzieży do Polski. Dyskutowane są szeroko propozycje, które mają na celu rozszerzenie projektów edukacyjnych, kulturalnych, nowych przedsięwzięć, bo tak buduje się wzajemne relacje. Rozmawiamy nie tylko o ustawie, nie można zawężać tego dialogu do przyjętej ustawy. Chodzi o to, aby budować współpracę bieżącą. Nowelizację ustawy o IPN-ie krytykują Izrael i Ukraina. Zastrzeżenia ma też amerykański Departament Stanu. Warszawa tłumaczy, że ustawa ma chronić dobre imię Polski. Tel Awiw twierdzi, że nowela pozwala na fałszowanie historii. Bardzo ciężki stan 7-latka ciężko rannego w wypadku w Białce Tatrzańskiej. Chłopiec jest pod opieką lekarzy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Wczoraj po południu na dziecko i jego babcie przy popularnej stacji narciarskiej runął drewniany szyld witający turystów. 70-letnia kobieta z województwa łódzkiego zginęła. Jej wnuczek trafił do szpitala. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku wszczęła zakopiańska prokuratura. Przyczyny zawalenia się drewnianej konstrukcji wyjaśnia też powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem. Wykonano już wstępne oględziny. Teraz inspektorzy sprawdzają, czy stan techniczny konstrukcji był odpowiedni, czy był kontrolowany, a także czy został postawiony za pozwoleniem budowlanym. Według służb ratowniczych do tragedii mógł przyczynić się silny wiatr, który wywrócił konstrukcję. Moskwa odrzuca oskarżenia o związek z zamachem na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Rosyjscy politycy są oburzeni sugestiami, które pojawiły się w wypowiedziach brytyjskiej premier Theresy May i amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. Prezydent Rosji dał do zrozumienia, że nie zamierza na razie komentować tych zarzutów. Najpierw sami uporajcie się z tą sprawą, a później porozmawiamy, odpowiedział dziennikarzowi BBC. Władimir Putin pytany o tę kwestię. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja nie zajmuje się wydarzeniami w innych państwach, a rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa nazwała wypowiedzi brytyjskiej premier cyrkiem. Z kolei szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow zarzucił zachodnim politykom obsesyjne obwinianie Rosji o wszystkie grzechy świata. 66-letni Siergiej Skripal był pułkownikiem rosyjskiego wywiadu wojskowego. W 2004 roku Moskwa oskarżyła go o współpracę z brytyjskimi służbami. Został skazany na 13 lat łagru i w 2010 roku wymieniony na rosyjskich szpiegów złapanych w Stanach Zjednoczonych. Na początku marca nieustalona osoba podjęła próbę otrucia Skripala i jego córki substancją paraliżującą. Oboje w stanie ciężkim znajdują się w brytyjskim szpitalu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jego znak to troska o ludzi najbiedniejszych, uchodźców i odrzuconych społecznie. Mija 5 lat od wyboru papieża Franciszka. 13 marca 2013 roku kardynałowie zebrani na konklawę zdecydowali, że abdykującego Benedykta XVI zastąpi kardynał z Argentyny, Jorge Mario Bergoglio. Jezuicki duchowny został pierwszym papieżem z Ameryki Łacińskiej. Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Jestem bardzo szczęśliwy. To niesamowite, że nowy papież jest z Argentyny, z Ameryki Łacińskiej. Piękne imię sobie przybrał. Piękny Franciszek. Fratelli e sorelle. Bracia i siostry, dobry wieczór. Buonasera. Niemal od początku pontyfikatu Franciszek swoją prostotą i otwartością zaskarbił sobie sympatię ludzi na całym świecie. W ciągu 5 lat wielokrotnie spotykał się z więźniami, chorymi i uchodźcami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami i wszędzie może przelotnie padać deszcz. Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu 13 stopni, w centrum 12, na północy 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

drogę, którą pomykamy przez życie, przyspieszamy, zwalniamy. Daje nam to złudne poczucie kontroli nad życiem, nad tym, jacy jesteśmy, jakich wyborów dokonujemy. Są też inni, którzy uważają, że to los, przeznaczenie, Bóg, nieświadomość, choroba, szczęście decydują o tym, jak nam się w życiu wiedzie. Ale w obu przypadkach trudno byłoby dopuścić myśl, że jakiś niewidzialny pasażer na gapę też może trzymać rękę na kierownicy naszego życia. Takim niewidzialnym pasażerem są właśnie pasożyty, robaki. To bardziej oswojone słowo dla mnie. Biegły w oszukiwaniu układu odpornościowego. Co chcą, to zrobią. Czy to nie za dużo powiedziane? No, właściwie całego mechanizmu jeszcze nie znamy, ale znamy efekt. Wysypki, chorobę skóry, bóle potrafią zatruć, potrafią oślepić. Mają wpływ na to, ile jemy i jak się uczymy. Czy logicznie myślimy? Ci żonglerzy, manipulanci mogą wykorzystywać pociąg seksualny, pozbawiać nas intelektu. Na przykład taka toksokara, nicień, którego larwy są w stanie zainstalować się w mózgu. 30% mieszkańców Ameryki Północnej i Europy jest zarażonych larwami tego nicienia. To mistrzowie kontroli umysłu. I nieważne, czy są maleńkie, jak wirusy, czy ogromne, jak tasiemce, mają swoje sposoby, żeby zmieniać zachowanie człowieka. Bezpośrednio czy pośrednio pasożyty wpływają na sposób myślenia, odczuwania, działania. Są już dowody na to, że niewidzialni mieszkańcy w jednej rodzinie wpływają na to, co jemy i jakich mamy znajomych. Skoro to tak wygląda i tak groźnie brzmi, to dlaczego dopiero dzisiaj te pasożyty są badane? Ano dlatego, że uważano, że to prymitywne formy życia i niemożliwe, żeby takie prostaki, z których wielu nie ma nawet układu nerwowego, wpływały na człowieka. Nie było zresztą tak czułej diagnostyki. A poza tym człowiek walczy z bakteriami, z wirusami, z różnymi pasożytami od milionów lat i ma wiele linii obrony przed intruzami, łzy, ślinę, kwas solny, układ odpornościowy. Niestety to robaki mają nad nami przewagę. A jak jest w przyrodzie? Ano w przyrodzie to pasożyty nakłaniają swoich żywicieli do wykonania pewnych czynności. Taka mrówka zarażona przywrą za dnia zachowuje się tak jak pozostałe, ale w noc wcale nie wraca do mrowiska, tylko wspina się na źdźbło trawy, wgryza się tam żuwaczkami i tak dynda na wietrze, czekając, aż przyjdzie owca i ją zje. Przywra musi dostać się do owcy, by tam nastąpił kolejny cykl jej wzrostu i do tego wykorzystuje właśnie mrówkę. Te reakcje zostały ustawione, zaprogramowane. W połowie lat 90. pasożyty stały się modne i coraz częściej badane. I okazało się, że pomysł, że pasożyt może zmieniać zachowania innych organizmów, nie jest czystą fikcją. Jeszcze jeden przykład ze świata zwierząt. Świerszcze, które mieszkają na łąkach i nie pływają, nagle w Nowej Zelandii zaczęły się rzucać do stawów i potoków. Do tego samobójstwa świerszcza doprowadzał robak, który w ostatniej chwili wysuwał się z ciała. Ale w naszych koszmarach najczęściej pojawiają się lwy, niedźwiedzie, rekiny, uzbrojeni ludzie i to nas przerażało i przeraża. Ale to właśnie zarazki od zawsze były naszym najgorszym wrogiem. Dlatego wiedząc o tym i chroniąc psychiczno-fizyczno-chemiczne konstrukcje człowieczą, przynajmniej raz w roku warto odrobaczać się. A tam, gdzie są zwierzęta, to i dwa razy w roku. O toksoplazmozie każdy wie. Może zagrażać kobiecie w ciąży, że może nawet uszkodzić płód. Ale w inne rzeczy trudno uwierzyć. Trzeba jednak wyczyścić ten organizm z tych niechcianych pasażerów na gapę. Wiem coś o tym, bo ostatnio, kiedy chorowałam w płynie mózgowo-rdzeniowym, był taki intruz. Więc nie mówię tego teoretycznie. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Bardzo dziękujemy. Grażyna Dobroń zostawiła jeszcze dla Państwa dodatkowe przesyłki. Kilka egzemplarzy książki Pasożyty w Twoim mózgu 22 i 7 trójek mogą Państwo do nas po nie zadzwonić. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.

Ryszard Jaźwiński opowiadał Państwu dziś o ciekawym dokumencie, wyjątkowym dokumencie, którego bohaterką jest Maria Callas. Ja rozdawałam Państwu zaproszenia na jasny, Wieża Jasny Dzień. To film w reżyserii Jagody Szelc, nagradzany na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. Tymczasem przyszedł do nas Jan Niebudek. No i zamierza nam opowiedzieć o tych nie do końca udanych filmach. Dzień dobry. Dzień dobry. Co proszę? No ba, są tacy ludzie, którzy z pasją oglądają złe kino. I takim koronnym przykładem jest film The Room. Teraz niedawno James Franco zrealizował film Disaster Artist, opowiadający właśnie o twórcy tego filmu i o pracy nad nim, jak to wyglądało. Film kosztował 6 milionów dolarów i wielokrotnie od tego czasu zwrócił się jego budżet, dlatego że ludzie chcieli oglądać ten film na seansach specjalnie organizowanych przez kina o północy na całym świecie. Ale są też tacy krytycy i są też w Polsce, którzy piętnują złe filmy. Nie do końca na serio, ale piętnują je po to, żeby jednak dbać o jakość filmu. Akademia Węży od 7 lat przyznaje węże, nagrody, wyróżnienia dla najgorszych filmów. Okazuje się, że wśród nominowanych w tym roku są też te najbardziej kasowe, mówi Kamil Śmiałkowski. Tak jest, no tutaj Patryk Wega jest najlepszym przykładem, ale też... Czyli film Botox to pierwsza nominacja. Tak, pozostałe chyba nie były jakoś specjalnie kasowe. No, Labirynt Świadomości, drugi film. On to nawet tygodnia w kinach nie wytrzymał, w związku z tym nawet nie mógł być nominowany do Orłów. No dobrze, Na układy nie ma rady. Poszło. Zadziało tak. Równie finezyjne, subtelne i zabawne jak jego tytuł. No. No tak, no. Ale on chyba też sobie niespecjalnie dobrze poradził w kinach, jeśli dobrze pamiętam. Polandia. Na szczęście też nie poszła dobrze w kinach. Nominacja za cudownie naiwne przekonanie, że jeśli się weźmie wielu aktorów i wymyśli dużo scenek, to już powstanie film. Spójrz na te oczka, zobacz. Już kebab. Nienawidzę ich, trzeba do poziomu, rozumiesz? Do poziomu. Nie dam ich skrzywdzić, bo dobrze służą i potrzebują panów i władców. Nowych Sobieskich. Szatan kazał tańczyć, to film Katarzyny Rosłaniec. Zgadza się. Nominujemy film i nominujemy rolę aktorską, która dostała jakieś nagrody, która została doceniona przez innych twórców, krytyków. No a nam się nie podobało. No i Zerwany kłos. Czyli pierwsza z, myślę, czekającej nas fali filmów religijnych produkowanych przez okolice toruńskie. Bo nie śmiejecie się z religii, tylko krytykujecie absolutnie poziom filmu. Nas interesuje tylko i wyłącznie poziom rzemieślniczy danego dzieła i tu jest źle. Bardzo lubię kategorię w tegorocznych nominacjach Efekt specjalnej troski. Mógłbyś coś o niej powiedzieć? No, chodzi ogólnie rzecz biorąc o okolice efektów specjalnych, o okolice jakichś technicznych sztuczek, które zostały nieudolnie w danych filmach wykorzystane. Tutaj mamy na przykład wybuch bomby i wypadek samochodowy, aż dwa efekty z filmu Polandia. Mhm. Wieś ze skansenu z filmu Zerwany kłos. No tak. Przyklejone tatuaże z filmu Po prostu przyjaźń. No i scena szpitalna, że tak ją opiszę, z filmu Botox. A z czego będą te leki? Z cukru pudru. Mam sprzedawać ludziom cukier puder? Przecież ten lek i tak nie działa. Po co w ogóle wskazywać na złe filmy? Po co z tym półuśmiechem albo z całkiem szerokim uśmiechem mówić o złym kinie, skoro można je pominąć milczeniem? Po pierwsze, kino to strasznie drogie hobby i w momencie, kiedy ktoś partoli robotę, to uważam przejście do porządku dziennego nad tym za nieuczciwe. Że gdzieś jednak mnóstwo pieniędzy w to zostało włożone i jeśli komuś nie wychodzi, to należy to pokazać palcem, bo albo jest to po prostu potknięcie i wtedy czegoś się nauczy, albo po prostu nie potrafi i powinien sobie dać z tym spokój. Trochę filmowców ma dystans i bawi się razem z nami, co nas bardzo cieszy. No i to jest tak, że czasami oglądając ten film wybuchasz śmiechem zupełnie nie w tych miejscach, w których twórcom chodziło. I to jest piękne. I to jest fajna zabawa. Czy dożyjemy momentu, kiedy węże nie będą musiały być przyznawane, albo czy wierzysz, że taki moment kiedyś nadejdzie? Nie, nie sądzę, ponieważ filmów złych zawsze będzie pod dostatkiem, bo kolejne pokolenia filmowców powstają. Tak, a ja wczoraj obejrzałem nowego Pitbulla w reżyserii Władysława Pasikowskiego i chociaż jeszcze nie można za bardzo mówić o tym, co w tym filmie jest, to wiele osób spodziewało się, że przynajmniej jedna z członkiń obsady może liczyć na nominację do Węży w przyszłym roku. Moim zdaniem chyba jednak jej nie uzyska. Bardzo dziękuję. W świat nie do końca udanych dzieł dziesiątej muzy wprowadzą nas Jan Niebudek i jego gość Kamil Śmiałkowski. Były złe filmy, to teraz będzie dobra piosenka.

I love it when you read to me and you book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you things, and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you. Pięćdziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Gawlik Edward to stary partyjniak, mały taki, chudziak, zanoszący się nieustannym kaszlem z powodu astmy. A doprawdy sam lubi dochodzić, uparty jak kozioł. Nikt nie zmusi go do zmiany stanowiska. I zawsze z powodu swojego niewyparzonego jęzora ma kłopoty. Za czasów Stalina na zebraniu w naszym zakładzie mówił z oburzeniem o dobrych, uczciwych ludziach torturowanych i zamykanych na lata. Dlaczego? Pytał. W czym przyczyna? Podjechali pod fabrykę cytryną i też go zabrali. Znikł na przeszło rok. Później, jak dzieciak, cieszył się tym październikiem. Wyczyszczą, wywietrzą cały ten smród. Wybrali go do Rady Robotniczej. I na fali październikowej podnosił różne sprawy do załatwienia. Między innymi występował przeciw wysokim rentom dla działaczy partyjnych i różnych zasłużonych. Jakim prawem? Wiecował namiętnie. Za co? Jeden z drugim przed wojną czerwoną płachtą załopotał. Zebrali się gdzieś w lesie przy ładnej pogodzie na gadkę o piecach Magnitogorska. I już z tego 4000 leci. Trzeba to sprawiedliwie uregulować. Ale sala milczała już. Nie przytakiwali Gawlikowi. Inny nastawał czas. Skończyły się te rozmaite podskoki. Niedługo utrzymał się Gawlik Edward na czele Rady Robotniczej. Przyjechali jacyś ważni z komitetu i powiedzieli: nie nadaje się, nie umie politykować. Zdjęli Gawlika. On przygasł po tym i w ogóle się nie odzywał na zebraniach. Zmądrzał, mówili jego kumple. Aż dopiero niedawno, 2 lata temu to było, Gawlik znów poprosił o głos. Wzburzony i niecierpliwy. Na tym popie omawiano wtedy partyjną politykę kadrową. Ma się rozumieć, wszyscy chwalili. Długo przemawiał Gawlik. Dusił się kaszlem, pluł i rzęził, ale wygarnął wszystko, co miał na sercu. Ciągle ci sami na wysokich stołkach siedzą. Za Stalina, w październiku, teraz, oni, brzmiał. Za ciasne już łby na nowy czas mają. A zakończył tak. Po mojemu to też nie jest dobre, że za dużo Żydów na dygnitarskich stanowiskach. Z Rosji przyjechali i cały ten czas, odkąd nastała Rosja, u góry się trzymają. Jak to może być? Nas 30 milionów, a ich ile? No? Tak wygarnął Gawlik Edward. I co z tego miał? Wyrzucili go z partii. Rewizjonizm, antysemityzm. Naprzyczepiali mu tych zarzutów. Z początku dotknęło go i bolało to usunięcie z szeregów partyjnych. Przywiązał się do tej partii. Tyle lat. Ale potem machnął ręką. W porządku, powiedział zagadkowo. Przynajmniej wiem, czego się trzymać. I znów w tym ostatnim czasie, kiedy przeciw przemocy powstali studenci, Gawlik Edward ożywił się znacznie. Chodził pod uniwersytet, politechnikę. Wystawał tam całymi godzinami. Patrzył na młodzież wywieszającą transparenty. Z uwagą odczytywał treść tych napisów. Obok niego przebiegali młodzi z podpalonymi na znak pogardy dla kłamstw i oszczerstw prasy gazetami. Prasa kłamie, skandowali. Gawlik skupiony, poważny, młodym potakiwał. Rozrabiają, studenciaki, trącił go w plecy jeden z fabrycznych kumpli. Gawlik się oburzył. Walczą, powiedział z naciskiem. Za nas wszystkich walczą. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy, wściekły, dziki. Chwycili go za ramiona, ale wyrwał im się z wielką siłą i ruszył prosto na tych z Golędzinowa. Łobuzy! Krzyczał. Synków naszych katujecie! Zdzielili go parę razy pałką w przelocie. Upadł. Po chwili, gdy tłum znikł za rogiem ulicy, podeszli do niego kumple, pomogli mu wstać. Był już spokojny. Chodź, stary, na piwo, zaprosili kumple. Starczy ci chyba sprawiedliwości, śmiali się. Poszedł posłusznie pod kiosk z piwem. Wypił chciwym haustem duże jasne, otarł spiany usta. Podciągnął ręka w koszuli i uważnie obejrzał rękę w przegubie, grubą jak bochen i już siniejącą po tej milicyjnej pałce. Współczuli mu. Uśmiechnął się. Poradzili czymś zimnym okładać. Kobieta z kiosku zmoczyła chustkę, ale nie chciał żadnego okładu. Stał tak z wyciągniętą ręką, patrzył na czerwony ślad i się uśmiechał. Zdaje się, chłopaki, odezwał się wreszcie. Będziemy musieli się ruszyć. Kumple. Co ty, stary, też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na kogo? Stał tam przy kiosku taki mały, kaprawy. Przysuwał się, ucha nastawiał, ciekawy na tę rozmowę. Gdzie? Ruszyć się? Ja też, gdzie? Już nie wytrzymał. Zatarł dłonie, uśmiechał się przymilnie, a wstrętnie. Gawlik Edward przyjrzał się temu kaprawemu uważnie. Odwrócił głowę i mrugnął do kumpli. Zrozumieli. Łatwo było przecież w tym małym kaprawym wyczuć kapusia. Do domu, ziewnął Gawlik. Późno już. Kapuś rozczarowany. Kumple się roześmiali. W tych dniach, kiedy ta sprawa ze studentami trwała, różni partyjni z naszego zakładu zaczęli tak chodzić koło Gawlika. Wyraźnie zabiegali o niego, życzliwi i natrętni. Wreszcie na zebranie partyjne go zaprosili. Twarz Gawlika bez żadnego wyrazu, nieprzenikniona. Karierę teraz zrobisz, śmiali się niektórzy. Pierwszy ten sionizm wytropiłeś. Milczał i na to. Małomówny się zrobił. Tylko jak od nas z fabryki ormowców brali do akcji przeciw studentom i pały im rozdawali, to tych ormowców Gawlik tak obchodził w kółko i przyglądał im się, a na koniec powiedział niby do siebie: Polak śpi, ormo czuwa. I splunął temu naszemu komendantowi ormo pod nogi. Co wy? Zdenerwował się komendant. Ale Gawlik odwrócił się do niego plecami. Zresztą nie całkiem miał rację. Chłopaki od nas też swoją uczciwość mają. Większość ormowców już przed samą akcją w tłum pouciekała. Tylko tych kilku dawnych ubowców pałami studentów tłukło. Potem ci, co pouciekali, wytłumaczyli się cwano. Pogubiliśmy się w tej akcji, towarzyszu komendancie, ale i tak pojedynczo robiliśmy swoje. Pałami tych wichrzycieli i politykierów grzaliśmy. Nie mógł nic im zrobić komendant fabryczny. A na to zebranie partyjne Gawlik Edward przyszedł. Krzyczeli z trybuny przysłani z dzielnicy prelegenci o reakcjonistach, sionistach. Wielbicieli izraelskiego Blitzkriegu Mojsze Dajana. Błotem obrzucali studenciaków. Pierwsze rzędy klaskały. Gawlik słuchał wszystkiego z twarzą bez żadnego wyrazu. Jak kamień po prostu. Przed uchwaleniem rezolucji o głos poprosił. Nasz sekretarz poszeptał z tymi z dzielnicy. Pewnie im powiedział, że już 2 lata temu Gawlik Edward występował jako pierwszy przeciw tym sionistom rozmaitym, co to teraz tę studencką rozróbę zrobili, bo uśmiechnęli się do niego życzliwie. On zaś krótko mówił: do partii to ja już nie wrócę. A dlaczego, towarzysze? Dlatego, bo prawdy u was nie znajdę. Po mojemu to jest tylko wielki wstyd, żeby gliniarze po uniwerku latali i pałami uczyli socjalizmu studentów. Do tego jeszcze robociarzy na pomoc ściągać, żeby swoich kuzynów czy dzieci. Tym razem z roboty wyrzucili Gawlika Edwarda. Tyle tylko jeszcze szczęścia ma, że fachowiec nie ostatni, frezer jego fach. To robił jednego takiego, co ma warsztat prywatny i możliwie tam zarabia. Andrzej Nastalesz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Sioniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Smartfon Samsung Galaxy J3, za który zapłacisz 417 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej.